Sura 74. El Mudathir. Pokriveni. Meka 56 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ejuhal Mudathir. O ti pokriveni. Kum fa'anzir. Ustani i opominji. Wa rabbaka fakabbir. I gospodara svoga veličaj. Wa thiyabaka fatahhir. I haljine svoje očisti. Wa rujza fahjur. I kumira se kloni. Wa la tamnun tastakthir. I ne prigovaraj držeći da je mnogo. Wa li rabbika fasbir. I radi gospodara svoga trpi. Fa iza nukira finnakur. A kad se u rog puhne. Fa zalika jevma izi jevmun asir. Biće to naporan dan. Ala l-kafirina gajru jasir. Nevjernicima neće biti lagahan. Zarni wa man khalaqtu wahida. Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio. Wa ja'altu lahu malan mamduda. I bogatstvo mu ogromno dao. وَبَنِينَ شُهُودًا. I sinove koji su s njim. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. I čast i ugled mu pružio. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. I još žudi da uvećam. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. Nikako. On, doista, prkosi ajetima našim. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. A naprtiću ja njemu teškoće. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. Jer je smišljao i računao. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ. I proklet bio, kako je proračunao. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ. I još jednom, proklet bio, kako je proračunao. ثُمَّ نَظَرْ. Zatim je pogledao. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ. Pa se onda smrknuo i namrštio. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ. I potom se okrenuo i uzoholio. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. I rekao, ovo nije ništa drugo do vrančbina koja se nasljeđuje. In hadha illa qawlul bashar. Ovo su samo čovjekove riječi. Sa uslihi saqar. U sekar ću ja njega baciti. Wa ma adraka ma saqar. A znaš li ti šta je sekar? La tubqi wa la tazar. Ništa on neće poštedjeti. Lawahatun lil bashar. Kože će crnim učiniti. Alayha tis'ata ashar. Nad njim su 19. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je knjiga data uvjere i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti i da onima kojima je knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu Šta je Allah htio ovim primjerom? Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i na pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske gospodara tvoga samo on zna. I sekar je ljudima samo opomena. Kalla wal qamar. I tako mi mjeseca. والليل إذ أدبر I noći kada mine والصبح إذا أسفر I zore kada svane إنها لإحدى الكبر On je zaista najveća nevolja نذيرا للبشر Ljudima je opomena لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi. كل نفس بما كسبت رهينة. Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio. إلا أصحاب اليمين. Osim sretnika fi jannatin yatasaalun oni će se u džennetskim bašćama raspitivati anil mujrimin o nevjernicima ma salakakum fi saqar šta vas je u sekar dovelo qalu lam naku minal musallin nismo reći će bili od onih koji su molitvu obavljali ولم نكن نطعم المسكين i od onih koji su siromahe hranili وكنا نخوض مع الخائضين i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali وكنا نكذب بيوم الدين I sudnji dan smo poricali. Hatta atana al-yakin. Sve dok nam smrt nije došla. Fama tanfa'uhum šafa'atu šafi'in. Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi. Fama lahum ani tazkirati mu'ridin. Pa zašto oni pouku izbjegavaju? كأنهم حمر مستنفرة kao da su divlji magarci preplašeni فرت من قسورة koji od onih koji ih progone bježe بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة da Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni. Kalla bal la yakhafun al-akhirah. Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše. Kalla innahu tadhkirah. U istinu, Kur'an je pouka. Faman sha'a dhakarah. I ko hoće, na umu će ga imati. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. A na umu će ga imati samo ako Allah bude htio. On je jedini dostojan da ga se boje i on jedini prašta.